मेन पॉइंट्स लिखते हैं। पहला मेन पॉइंट है, और हमने बनी इसराइल को ठिकाना दिया। दो बातें हैं इसमें, हमने उनको पाकीज़ा रिस्क दिया। अगला पॉइंट है, इल्म आने के बाद इख्तलाफ किया। अगला पॉइंट है, अगर आप शक में हैं तो पहली बात उन लोगों से पूछ लीजिए जो किताब पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट इसी में सब पॉइंट, आपके पास आपके रब की तरफ से हक आ गया। और तीसरी बात, आप शक करने वालों में से ना हों। अगली बात, उन लोगों में से ना हों जो अल्लाह की निशानियों को छुटलाते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, मेन पॉइंट, ये झुठलाने वाले, ये ईमान न लाएंगे यहाँ तक के दर्दनाक अजाब को देखें। अगला पॉइंट है, कौम यूनस, अजाब को देखकर आजिज हुए, सच्ची तौबा की। हमने रुसवाई का अजाब दुनिया की हद तक हटा दिया। एक खास वक्त तक मौका दिया। अगला पॉइंट लिखिए, हिदायत किसको मिलती है? इसके सब पॉइंट्स लिखिएगा, जिसको अल्लाह चाहे और जो खुद भी चाहे। आप लोगों को मजबूर नहीं कर सकते कि वो ईमान लाएं। अक्ल इस्तेमाल ना करने वालों पर गंदगी डाल दी जाती है। ईमान न लाने वालों को ना निशानियां फायदा देती हैं और ना डरावे। इनसे कहिए कि ये इंतज़ार करें, मैं भी इंतज़ार करने वाला हूँ। आखिरी मेन पॉइंट लिखिए, इंजाम, रसूलों और ईमान वालों की मदद करना हमारे जिम्मे है। छुटलाने वालों की मोहलत फिर तमाम हो जाएगी। पसंदीदा रवैये देखेंगे, किताब का पढ़ना, निशानियों को देखकर मान जाना, कायनात पर गौर करना, ईमान लाना। नापसंदीदा रवैये भी देखेंगे, इख्तलाफ करना, शक करना, تكذيب كرنا. لوگوں کو ایمان لانے کے لیے مجبور کرنا. عقل کا استعمال نہ کرنا. عمل کی یہی باتیں ہیں کہ اچھی باتوں کو اپنانا ہے، بری چیزوں کو اپنے سے دور کرنا ہے، اپنا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ کیا میں اللہ کی نشانیوں کو محسوس کرتی ہوں، اپنی زندگی میں پیش آنے والے مختلف حالات سے کچھ سیکھتی ہوں، کیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرتی ہوں، اور کیا میں شعور کے ساتھ جی رہی ہوں یا بے شعوری زندگی بسر کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو باشعور بنا دے، اور انسان اور جانور کا فرق سمجھتے ہوئے ہم انسانیت کے درجے پہ جینا چاہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو آسان بھی کر دے اور اس کائنات سے سبق لینے والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.